اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔